Czyżby to kombajn do zbierania kur po wioskach? Pyta pan Adrian. Zawsze nazwa tego zespołu mnie fascynowała. Ktoś może wie, skąd się wzięła? No ja powiem państwu szczerze, że nie wiem, ale wiem, że dzięki programowi trzeciemu fani muzyki alternatywnej w Polsce poznali tę grupę i to w audycji legendarnej, audycji Mini Max. Lewa strona literki M. Dziś na dobre rozpoczęcie drugiej części naszego spotkania. 6,5 minuty po godzinie 5. Przypominam, że adres to michał.grabkowski@polskieradio.pl. Liczę na państwa korespondencję, liczę na państwa obecność. A w zamian co? Mam piosenkę zespołu Lady Punk. To nie do wiary, że się ziścił taki piękny plan. Mamy wokół znów nienawiści, kosmiczny prawie stan. W innych sprawach to ciut gorzej, bieda panie, cóż. Ale co do samej nienawiści, to siódme niebo już. Niech tam sobie inni gdzieś mają ropę, prąd i gaz. Nie podskoczą nam, o nie, tyle tej energii w nas. W siódmym niebie nienawiści, zmiłowania ani gram. W siódmym niebie nienawiści, lepiej niż na raju nam. Nic tam nie jest wybaczone, byle drobiazg, byle grzech. Przywalić komuś ech. Za długo było tej niewoli, gdy człowiek nie śmiał śmieć, bo mu antychryst nie pozwolił ze wszystkich łachat rzeć. A teraz siódme niebo nam się dzieje, bajeczny nastał czas. Wiadomo, wszyscy p***y i złodzieje, nie wyłączając nas. Niech no kto wychyli łeb, trzeba opluć, zgnoić, zgnieść. Taki nasz powszedni chleb, obsobaczyć go i cześć. W siódmym niebie nienawiści, zmiłowania ani gram. W siódmym niebie nienawiści, lepiej niż na raju nam. Nic tam nie jest wybaczone, byle drobiazg, byle grzech. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Bogdan napisał: Moroder i disco od rana. Tak, Giorgio Moroder, twórca tego ponadczasowego hitu. No a disco? Disco jest dobre na wszystko, drodzy państwo. Donna Summer w porannym wydaniu audycji Coś mi świta. 19 minut po godzinie 5. Można tupać nogą, można tańczyć, można budzić się, pić kawę, można robić wszystko. Po godzinie 6 poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Jak zwykle wiele ciekawych tematów przygotowanych przez redakcję programu Trzeciego Polskiego Radia. Kokaina wykryta u rekinów żyjących w pobliżu Rio de Janeiro. Stężenie narkotyków w ich organizmie było ponad 100 razy większe niż u innych zwierząt. Naukowcy wskazują, że powodem mogą być zrzuty z laboratoriów produkujących te substancje lub odchody osób, które je zażywają. To jeden z tematów, który rozwiniemy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Zapraszam serdecznie, ale to za 40 minut. You talk, you're who you are. Tak, to nie tylko utwór filmowy, ale też kojarzący się ze złotą erą disco. Randy Crawford, Street Life w tej czterominutowej wersji, no bo ta podstawowa to ponad 10 minut ma. Teraz 23 minuty po godzinie 5, między 9 a 12 dziś dobrego dnia Państwu powie Maciek Jankowski, a na piknik naukowy zaprosi Monika Suszek. To będzie wszystko około 10.30. Dziś w pikniku naukowym temat myślę, że bardzo ciekawy, tak jak zazwyczaj w tym paśmie. Studenci z Politechniki Warszawskiej opracowali projekt systemu, który pozwoli szybko wykrywać i gasić pożary na lotniskach. Obecnie lotniskowa straż pożarna ma ograniczony czas na dojazd do płonącego statku powietrznego, maksymalnie 180 sekund dla typowych lotnisk. Praca studentów skupiła się na połączeniu armatki wodnej, kamery z podczerwienią wykrywającą źródło ciepła koordynowaną przez sztuczną inteligencję. Takie tematy dziś na antenie Trójki. Dobrego dnia, między 9 a 12. Już teraz Państwa zapraszamy do tej audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ostatnio odnotowałem, że w drugiej godzinie naszych spotkań spada intensywność pisania maili do radia. I ja jeszcze raz powtórzę, proszę nie powodować, żebym tu siedział teraz obrażony, no bo jak to taki smutny prezenter radiowy? Wybuchła noc przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy, pusty dwór. Ktoś na skrzypcach gra, gotyckie odrzwia chylą się i skrzypiąc suną w bok, i biała pani płynie z nich w brylantowej mgle. Zawirował z nami dwór, trudnych włosów płomień. Nad górami lecę, lecę z nią, róże trzymam w dłoni. Stary pusty dom, gdzie schroniłem się, i najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zwiędła róża. może to nieładny zabieg z mojej strony. Bardzo nieładny, żeby tu państwa szantażować, że będę smutny, bo od razu się maile posypały. No, dziękuję, no bo wiadomo, że lubimy, nie wiem jak inni, czytać od państwa korespondencję. Państwo piszą o różnych rzeczach, przesyłają zdjęcia i za to serdecznie dziękuję. No i niektóre listy czytam na antenie, a na niektóre nie mam czasu, ale na wszystkie odpisuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i 5:30 na naszym zegarze, mówiąc kategoriami sportowymi, ostatnia kwarta przed nami, którą myślę rozpoczniemy najlepiej jak się da. Powiedziałem, zaczniemy najlepiej jak się da. A co by było, gdyby słyszeli to panowie z Pearl Jam? Ale przecież Beatlesi to niekwestionowana rzecz i niekwestionowany zespół, więc mogłem sobie mimo wielkiej, największej miłości do Pearl Jam tak powiedzieć. Państwo przysyłają zdjęcia, na jednym z nich z trasy fotografia. Wyszków 42, Ostrów Mazowiecki 80, Białystok 176, tablica informacyjna. Dziękuję. Powroty z urlopu, no one nie są łatwe, ale trzeba dać sobie radę. Włączyć trójkę i do przodu. O, pan Kuba jeszcze z Gdańska napisał: dzień dobry Grabku, dla podbicia statystyk piszę maila o tej porze. No, statystyk. No to podbijamy statystyki. Kto da więcej? Kto da więcej? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i 25 do 6. Tak jak Państwu często wspominam, różne worki z muzyką dla Państwa przynoszę do radia i różne worki z muzyką dla Państwa otwieram. Na tym worku wielki napis, klasyka muzyki jazzowej, zespół Dave'a Brubecka, Take Five. To jakby młodzi słuchacze byli teraz przed radiem, ale gdzie młodzi słuchacze, jak mamy 20 minut do godziny 6, przecież młodziacy to śpią o tej porze, ale nigdy nie mów nigdy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oprócz treści pisanej, również treści foto, tak jak mówiłem, napływają tutaj do audycji. Pan Stefan, który zazwyczaj zdjęcia przysyła na adres, który Państwu wcześniej wspomniałem, przesłał zdjęcie pięknego słońca. Tylko teraz nie wiem, czy to słońce zachodzi, czy wschodzi. Niemniej jednak na tle pięknego, błękitnego, wspaniałego morza. No i tak się trochę rozmarzyłem. I który raz już dzisiaj powiem magia radia, prawda? Dziękuję serdecznie za korespondencję. To jest czwartkowe wydanie audycji Coś mi świta. Myślę sobie, że gdybym był muzykiem, no to chciałbym pisać takie utwory jak Lech Janerka, które są aktualne przez dekady i których zawsze dobrze się słucha. Kwadrans do godziny 6. Ja Państwu dziękuję za tą korespondencję i nie mówię nic, ale czasem powtarzam, że część z niej dotyczy tak zwanego koncertu życzeń, czyli czy można by było na przykład. No to ja Państwu szybko przypomnę, że w wakacje muzyczna poczta UKF na antenie Trójki między 13 a 15. Dzisiaj zaprasza Justyna Grabasz i to jest program idealnie przystosowany do tego, aby Państwo pisali, dzwonili, prosili o piosenki, a program trzeci emituje je na swojej antenie. Niektórzy pewnie zapomnieli o istnieniu tego projektu, a niektórzy pewnie czasem włączą sobie płytę, którą Magnetic Man nagrali prawie półtorej dekady temu. No, piękna historia, szkoda, że taka krótka. Wielka, wspaniała basowa elektronika z Wielkiej Brytanii i zawsze do tych nagrań możemy wracać. Perfect Stranger razem z KTB na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No dobrze, często o tej porze mówię... No, dwa utwory nam zostały jeszcze do wyemitowania. Pierwsze po polsku. Pani Jolu, zapraszam. Zespół Bielizna, zapomniany? Nie na antenie Trójki. Pani Jola, taki jest tytuł tego nagrania. A jaka jest godzina? Godzina dokładnie 5:54. I to jest ten moment, kiedy chciałbym podziękować Beacie Wolskiej za realizację programu. Państwu oczywiście za wspaniałą obecność dziś przy radiu. O godzinie 6:00 serwis, po godzinie 6:00 zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Myślę, że z Robertem Grzędowskim mam wspólną cechę. Zarówno Robert, jak i ja chcielibyśmy kolejne dni albo tygodnie spędzić w Paryżu, ale zrobi to Darek Urbanowicz i relacje z Igrzysk Olimpijskich na naszej antenie. A ja dziękuję serdecznie, nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i usłyszę się z Państwem jutro o 4:00 rano. No to Leny, zagraj jeszcze raz tak pięknie, jak zagrałeś w Łodzi. Dziękujemy. I got more important things to do than spend my time.